gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 30 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jest porozumienie lekarzy z dyrekcją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 10 nowych miast pojawi się na mapie Polski z początkiem nowego roku. W starciach migrantów z francuską policją w Calais rannych zostało kilkanaście osób. Jest porozumienie lekarzy z dyrekcją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Władze placówki oczekują, że jutro 80 lekarzy wycofa złożone przez siebie wypowiedzenia. Dyrekcja zadeklarowała podwyżki. Uzależnione są one jednak od zwiększenia wyceny procedur pediatrycznych, mówi dyrektor szpitala Wojciech Cyrul. Pomoc ze strony podmiotów odpowiedzialnych za realizację świadczeń, zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego nie jest wciąż wystarczające. Mamy dużo deklaracji wsparcia. Mam się spotkać 11 stycznia z panem ministrem Niedzielskim, więc mam nadzieję, że wtedy jeszcze jakieś dodatkowe wsparcie finansowe, już realne, tak, zostanie szpitalowi udzielone. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to jedna z największych w kraju placówek leczących najmłodszych pacjentów. Szpital jest zadłużony na 40 milionów złotych. Lekarze domagają się m.in. podwyżek, poprawy warunków pracy i zatrudnienia nowych pracowników. Wszystko wskazuje na to, że 10 stycznia dzieci wrócą do nauki w szkołach, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski zastrzega jednak, że decyzje w sprawie zajęć stacjonarnych będą zależeć od sytuacji pandemicznej. Szef resortu zdrowia mówi, że według prognoz nowy wariant koronawirusa Omikron zacznie dominować w Polsce pod koniec stycznia. Jeżeli ten scenariusz byłby realizowany, no tak jak zakładamy, czyli że ewentualne przesilenie może pojawić się w styczniu, no to dzieci raczej do szkoły wrócą na ten krótki czas, no bo przypominam, że czekają na ferie. Natomiast jeżeli byśmy widzieli, że to przyspieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, no to wtedy będziemy niestety musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje. Ferie zimowe w pierwszych województwach rozpoczną się 17 stycznia. Uczniowie z ostatnich regionów zakończą wypoczynek 27 lutego. Z początkiem nowego roku na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Podczas nadania im praw miejskich premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że wielu z nich zaborcy zabrali ten status. To była kara cara rosyjskiego po powstaniu styczniowym, związana z wsparciem dla powstańców, którzy przecież wtedy zagrażali Imperium Rosyjskiemu. Zmieniamy te wektory historii, a przez dekady mało kto dostrzegał ten problem. Uzyskanie statusu miasta to szansa na rozwój, lepszą infrastrukturę czy pozyskanie nowych inwestorów. Wiąże się ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem, mówi wójt Olsztyna w województwie śląskim Tomasz Kucharski. W rozmowach z urzędami i rozmowach z inwestorami, z partnerami, miasto i gmina jest inaczej traktowane niż sama gmina. Ja to traktuję tak, jako ukoronowanie pracy wolnego samorządu od 90 roku. Ukoronowanie pracy wielu kadencji to są te prawa miejskie. Poza Olsztynem od 1 stycznia miastami zostaną Cegłów, Nowe Miasto i Jedlinie, Letnisko na Mazowszu, Lutomiersk i Bolimów w województwie łódzkim, Pruszcz w kujawsko-pomorskim i Iwaniska w Świętokrzyskim, a także Izbica na Lubelszczyźnie i Kaczory w Wielkopolsce. 15 francuskich funkcjonariuszy i co najmniej 3 cudzoziemców zostało rannych w starciach migrantów z policją podczas likwidacji 200-osobowego obozu we francuskim Calais. Prefektura Pas-de-Calais informuje, że migranci odmawiali opuszczenia nielegalnego obozowiska i rzucali funkcjonariuszy kamieniami. Zlikwidowany obóz znajdował się w pobliżu ronda, na którym migranci wskakują do ciężarówek, licząc, że uda im się dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Według francuskich władz przebywali w nim głównie migranci z Afryki, którzy zostali usunięci kilka tygodni wcześniej z innego miejsca. Na lotnisku w Pyrzowicach można już oglądać zegarek należący do Wojciecha Korfantego, przywódcy trzeciego powstania śląskiego. W odsłoniętej dziś gablocie jest złoty zegarek kieszonkowy marki Glashütte, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska. Zegarek będzie eksponowany w łączniku pomiędzy terminalami pasażerskimi B i C, obok tablicy upamiętniającej Wojciecha Korfantego, który na podstawie jednogłośnej uchwały radnych Sejmiku Województwa Śląskiego jest patronem Katowice Airport. Cenna pamiątka została przekazana podczas uroczystości nadania lotnisku imienia patrona pod koniec czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport i Robert Grzędowski. Szachy błyskawiczne, więc błyskawicznie wszystko się zmieniło, ale na dobre. Kilka godzin temu mówiłem, że powoli zapominamy o medalu, a jednak udało się go wywalczyć i było nawet blisko złota. Jan Krzysztof Duda został w Warszawie wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych. Po pierwszych kilku rundach drugiego dnia zawodów był na 24 pozycji, ale później wrzucił wyższy bieg i po ostatniej, 21 rundzie wylądował na pierwszym miejscu ex aequo z Francuzem Maximem Vachier-Lagravem. Dogrywkę wygrał Francuz, ale sukces Janka jest niepodważalny. Udany rok kończy wicemistrzostwem świata w blicu. Wcześniej były m.in. wygrana w Pucharze Świata w szachach klasycznych i złoto Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych. Zabójcza końcówka to dziś domena reprezentantów Polski. Także szczypiorniści grali znakomicie w ostatnich minutach meczu z Holendrami i wygrali ostatecznie 33-27 na zakończenie turnieju Czterech Narodów w Gdańsku. Dla Polski drugie miejsce w całych zawodach, wygrała je Tunezja, ale to był tylko turniej towarzyski, w styczniu będą Mistrzostwa Europy. Koszykarze z Energa Basket Ligi zakończyli dziś rok 2021. W ostatnim meczu tego roku grupa sierleccy Czarni Słupsk wygrali na wyjeździe z polskim cukrem Pszczółką Startem Lublin 82-81, mówi zawodnik czarnych Mikołaj Witliński. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu i faktycznie taki był. Dopiero w końcówce udało się przełamać na nasze zwycięstwo. Troszeczkę był to ciężki mecz dla nas, bo mieliśmy 10 godzin podróży, bardzo daleki dystans. Taki na początku też mecz był bardzo ospały, wolny i Lublin na nas troszeczkę naskoczył. My zrobiliśmy krok w tył, ale w drugiej połowie to już my zrobiliśmy krok do przodu i pokazaliśmy, że przyjechaliśmy to po zwycięstwo. Czarni Słupsk kończą rok na pozycji lidera Energa Basket Ligi. W lidze kobiet liderem VBW Arka Gdynia, która wygrała dziś w Warszawie z Polonią 89-60. Na parkietach siatkarskich dziś także ostatnie w tym roku mecze. Mowa o plus lidze. Asseco Rysowia pokonała na wyjeździe Kuprum Lubin 3-1. Trwa spotkanie Ceradu Enea Czarnych Radom z PGS Krąbełchatów. Pierwszy set dla Skry. A więcej sportu w Trójce jeszcze dziś w serwisie po godzinie 23. Noc deszczowa, lokalnie mgły ograniczające widzielność nawet do 100 metrów. 0 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 8 na zachodzie. Jutro zachmurzenie, przeważnie duże okresami i opady deszczu, a termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie, przez około 10 w centrum, do 12 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona. W Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Sylwester z Lidlem. W ostatnie dwa dni tego roku. Wystrzałowa oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Wszyscy razem w Media Ekspert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Dziewczyna mnie tu wysłała po jakąś tacę na Sylwestra. Sylwestra na tacy, czyli gotowe rozwiązanie, napoje, zakąski. A, to taka ta taca. Tego nam trzeba. Sylwestrowe hity na tacy, tak jak trzeba. Napój energetyczny Monster, pół litra, po 3,99 przy zakupie dwóch. I chipsy Lay's Strong po 3,99 przy zakupie dwóch. Ceny z aplikacją. Żabka, mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Jest taki urząd w Polsce, który potrafi płynnie łączyć przeszłość z teraźniejszością. To Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na czele którego stoi 46-letni Jan Józef Kasprzyk, historyk, działacz społeczny, samorządowiec, prezes Związku Piłsudczyków, przez wiele lat komendant marszu, szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, teraz w randze honorowego komendanta, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, a od 2 lat członek Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Jest znacznie więcej różnego rodzaju funkcji i aktywności mojego dzisiejszego gościa, ale poprzestańmy na tych, które wymieniłem. Serdecznie zapraszam do godziny 22. Panie ministrze, witam serdecznie w ostatnim Klubie Trójki w tym roku. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Powiem szczerze, że długo zastanawiałem się nad pytaniami, bo poprzez te pytania redaktor wystawia sobie świadectwo. Może to jest nawet dla redaktora ważniejsze niż to, co myśli o sobie gość. Ale no jest takie jedno trywialne. Jak to się stało, że do osób, do spraw kontaktów z kombatantami, osobami represjonowanymi, w sumie osobami starszymi od pana, to zdecydowanie władze zdecydowały się powierzyć tę funkcję właśnie panu. No, to pytanie właściwie nie jest do pana, ale jednak chyba nie bał się pan tej funkcji. Kiedy w grudniu 2015 roku zaproponowano mi najpierw objęcie funkcji zastępcy szefa urzędu i później po 2 miesiącach stałem się szefem urzędu, wydaje mi się, że decydujące i rozstrzygające było to, że ja w środowiskach kombatanckich, w środowiskach związanych z ruchem niepodległościowym działałem właściwie od najmłodszych lat i ja to środowisko poznawałem i poznaję nie w urzędzie, tylko znałem je dużo wcześniej, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, czy poprzez Związek Piłsudczyków, który tworzony był przez ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, czy też przez marszlakiem pierwszej kompanii kadrowej, miałem zaszczyt poznawać tych, dzięki którym wolność zawdzięczamy, czyli kombatantów, weteranów walk o niepodległość, osoby represjonowane. Sam zresztą rodzinnie jestem od wielu, wielu pokoleń wychowywany w tej tradycji niepodległościowej. Mój świętej pamięci tata był żołnierzem Armii Krajowej, był więźniem 2 niemieckich obozów koncentracyjnych, Großrosen, Buchenwald-Dora, więc też dzięki tacie poznawałem środowisko więźniów, tych najbardziej przez niemiecką III Rzeszę poszkodowanych ludzi. Poznawałem również środowiska Narodowych Sił Zbrojnych na przykład, bo też moi dwaj wujowie walczyli w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. A zatem wydaje mi się, że w jakimś sensie powierzając mi tę misję, było to dopełnienie tego, co wcześniej czyniłem, aczkolwiek oczywiście było to też ogromne wyzwanie i cieszę się, że od 6 lat mogę mu jakoś, mam nadzieję, dość dobrze sprostać. A kombatanci mówią tak, że cieszą się, że urzędem kieruje osoba, która jest dużo od nich młodsza, bo kiedy rozmawiamy, ja staram się dawać tą energię 40-parolatka, a oni swoją wiedzę i doświadczenie. I tak jak świetnie nam się współpracuje chociażby z przewodniczącym Rady do Spraw Kombatantów, sędzią Bogusławem Nizieńskim, który pokoleniowo jest przecież w wieku mojego świętej pamięci taty, mógłby być moim dziadkiem, to myślimy tak samo, czujemy tak samo i ja też traktuję pracę w urzędzie jako wypełnienie pewnego zobowiązania wobec pokolenia mojego taty, wobec pokolenia moich dziadków walczących o niepodległość w czasie II wojny światowej i wcześniej, czyli Urząd do Spraw Kombatantów ma być i mam nadzieję jest taką instytucją, która zapewnia godne życie tym, dzięki którym jesteśmy wolni, to jest jedna rzecz, a druga, że zapewnia możliwość spotkań międzypokoleniowych. Wszystkie uroczystości, które organizujemy, staramy się, aby one miały charakter pewnego takiego symbolicznego przekazania wartości przez pokolenie, które odchodzi, bo nieubłagane są prawa biologii, pokoleniu młodszemu. Jeżeli przy grobie nieznanego żołnierza, jeżeli na cmentarzu pod Monte Cassino, jeżeli w uroczystościach, które organizujemy w kraju i poza granicami, w jednym miejscu spotyka się 5 pokoleń Polaków, to wtedy myślę, możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, bo ta sztafeta pokoleń ma charakter realny. To starsze pokolenie, potwierdzam, bardzo dobrze przyjęło pańską osobę i słyszę same pochwały. Są też wspaniałe zdjęcia z nimi razem i ujęcia. Jedna osoba mi powiedziała, no świetnie się prezentuje Jan Józef Kasprzyk w Maciejówce, ale gdyby jeszcze zapuścił wąsy takie jak nosił Piłsudski, niech pan to weźmie pod uwagę, zrobi niektórym przyjemność. No inne to były czasy. Przecież pamiętamy pana Zakrzeńskiego, prawda, który chyba najlepiej odtwarzał rolę Józefa Piłsudskiego, świętej pamięci Janusza Zakrzeńskiego. To prawda, miałem zaszczyt z panem Januszem przez wiele, wiele lat współpracować i w Związku Piłsudczyków i na scenie i organizując różnego rodzaju happeningi historyczne czy rekonstrukcje historyczne i miałem tę przyjemność w latach 90. i na początku tego wieku wcielać się często też w rolę jego adiutanta w tych spektaklach. Bardzo go brakuje, bo on, jak mówił kiedyś profesor... Czyli Wieniawę, tak? Wieniawę do Łoszowskiego? Mieczysława Lepeckiego, tak, gdzie mi do Wieniawy, gdzie mi do Wieniawy, nie, panie no, redaktorze. Postawa, wysokość. Jeżdżę konno, ale nie aż tak dobrze jak Wieniawa. Natomiast Janusza Zakrzeńskiego brakuje, bo jak słusznie kiedyś zauważył profesor Zbigniew Wójcik, Janusz Zakrzeński dla postaci Józefa Piłsudskiego zrobił dużo więcej niż wielu historyków, bo on po prostu Piłsudskiego przenosił z zamierzchłej przeszłości we współczesność. Te jego spotkania z młodymi ludźmi w czasie rekonstrukcji historycznych, happeningów historycznych i tak dalej, były taką możliwością i on tworzył tę możliwość dotknięcia historii. Tak. To bardzo ważne było. Tak, ale skoro wspominamy tutaj świętej pamięci Janusza Zakrzeńskiego, on zostawił kilka takich małych, bardzo ważnych książeczek dla młodego pokolenia, jak się wypowiadać, wysławiać, jest też płyta, ale miał też jako aktor świetną umiejętność mówienia stylem Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski, wiemy jak mówił, bo zachowało się jedno archiwalne nagranie, może nawet i dwa, ale najbardziej znane jest to o płycie gramofonowej. I tam słychać właśnie, jak on tak z Wileńska zaciąga. To bardzo piękny język jest ten polski, kresowy. I jeżeli uświadomimy sobie, że w okresie międzywojennym pół Polski mówiło w ten sposób, rzecz dla nas troszeczkę nie do wyobrażenia teraz, to też widać, jak bardzo tych kresów wschodnich brakuje. Stąd też nasza aktywność również urzędu na dawnych kresach Rzeczpospolitej ma miejsce. Myślę tu o Wileńszczyźnie, o Podolu, o Wołyniu. Jeździmy tam, spotykamy się jeszcze ze świadkami historii. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy szansę jeździć do Grodna, gdzie żyje jeszcze bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej. No teraz jest to niestety niemożliwe. Nieśliśmy im też jakieś wsparcie, pomoc wszelaką również materialną. Ale tu wracając do tego wątku, o którym pan redaktor wspomniał, Józef Piłsudski zarówno w pismach pozostawionych, jak i w tym nagraniu, które jest adresowane do dzieci w ogóle, to też było duże zaskoczenie, kiedy Piłsudski rejestrował swój głos na płycie gramofonowej firmy Rudzki w Polskim Radio, tak jest. Myślano, że zostawi jakiś taki wielki, monumentalny przekaz, a on mówił do dzieci, o śmiechu dzieci, o tym, że w dzieciach jest nadzieja, że w dzieciach jest przyszłość. I Janusz Zakrzeński doskonale, zresztą przygotowując się do roli Józefa Piłsudskiego, uchwycił nie tylko sposób mówienia, ale ten jakby styl Józefa Piłsudskiego, który wyrażony jest w wielu przecież pismach, ale i w tym słynnym nagraniu. tego humoru wileńskiego, tego pewnego dystansu i do siebie, i do otaczającej rzeczywistości. To bardzo ciekawy wątek jest, ponieważ w tym nagraniu jest też i troska Józefa Piłsudskiego o to, co byśmy dzisiaj nazwali prawami autorskimi, bo on mówi, jakże to tak zabrać mi głos. I to tak nic, i tak bez mojej zgody, i ktoś tym moim głosem będzie handlował. To... Tak, i że ta płyta będzie sprzedawana na jarmarku jak cukierki. O, z pewnym właśnie takim dystansem i humorem. Ale to a propos praw autorskich, to przecież Józef Piłsudski, namawiany zresztą bardzo przez Stefana Żeromskiego, z którym od wielu, wielu lat współpracował, jeszcze jako naczelnik państwa, wydał pierwsze dekrety dotyczące tego, aby artyści mogli korzystać również z, od tej strony materialnej, z dorobku, jaki pozostawiają, kwestie praw autorskich, umów o dzieło, to, co pojawiło się w II Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski to doskonale rozumiał i wprowadził w życie. Tak. Proszę Państwa, w Klubie Trójki mam przyjemność gościć Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, ciekawi mnie, czy... trafiła już do pana książka Mieczysława Jałowieckiego Na skraju imperium. Wspominał mi pan redaktor tutaj przed wejściem do studia o tej książce. Jeszcze nie. Zamierzam nabyć i zamierzam się zatopić w lekturze. Fantastyczna rzecz. Fantastyczna. Nie dziwię się, że tej książki nikt nie wznawiał, nawet nie myślał o wznowieniu. Tyle jest tam prawdy o tamtych czasach. Panie ministrze, kombatantów nam chyba ubywa, prawda? Ale w ich miejsce przybywają osoby represjonowane, bo ta grupa się rozszerza, prawda? To prawda. Na jakiej zasadzie się rozszerza ta grupa osób represjonowanych? Urząd do Spraw Kombatantów, kiedy powstawał w roku 1991 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, otaczał swoją opieką kombatantów, weteranów walk o niepodległość, czyli walczących o wolność w pierwszej, wtedy jeszcze żyli przecież legioniści Józefa Piłsudskiego na początku lat 90., ale przede wszystkim II wojny światowej i lat powojennych. I to byli podopieczni urzędu przez lata, są nimi nadal, czyli opiekę sprawujemy nad żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego, oczywiście nad żołnierzami września 1939 roku, żyje ich jeszcze ponad setka, mówię o wrześniowcach. I Pierwszej i Drugiej Armii Wojska Polskiego również, o ile w okresie PRL-u później no nie zostali na przykład funkcjonariuszami bezpieki. Takie osoby już w latach 90. były pozbawiane uprawnień kombatanckich. I oczywiście ta opieka też jest sprawowana nad żołnierzami wyklętymi, żołnierzami niezłomnymi, walczącymi aż po rok 63, czyli po śmierci ostatniego wyklętego w walce. I to jest pierwsza grupa, która niestety no, na skutek praw biologii jest grupą coraz szczuplejszą, choć jeszcze dość liczną, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy osób żyjących zarówno w Polsce, jak i poza granicami Rzeczpospolitej. To są żołnierze II Korpusu Polskiego, to są żołnierze I Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, to są żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i oczywiście podziemia niepodległościowego. Natomiast od sześciu lat kolejną grupą, która stała się grupą podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów, są działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u. Pragnę zwrócić uwagę, że dopiero od sześciu lat państwo polskie poprzez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych roztoczyło opiekę nad tymi, którzy walczyli już bezorężnie, ale o to samo, o wolną Polskę i walczyli w latach 1956-1989. To jest grupa, która w tej chwili liczy około 14 tysięcy osób i ona się powiększa. Procedura nadawania uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych jest taka, że aby mieć potwierdzony status działacza opozycji czy osoby represjonowanej, najpierw potrzebny jest proces autolustracji. Te osoby występują do Instytutu Pamięci Narodowej o to, aby IPN potwierdził, czy nie daj Boże, nie zdarzyło się takiej osobie nawiązać współpracy z organami bezpieczeństwa. Jeżeli nawiązały, no to są w tym momencie nie mogą ubiegać się o uprawnienia. Tak, to jest oczywiste, ale dobrze wiemy, że w 90-91 roku UB, SB, wojsko masowo paliło różne papiery, dokumenty. I często o tych represjonowanych osobach nie ma śladów w dokumentach. To prawda, nie ma śladów w dokumentach, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z ewentualną ich rejestracją jako tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa, to zapisy ewidencyjne w większości się zachowały. Natomiast te osoby po otrzymaniu, no, po tym procesie autolustracyjnym w Instytucie Pamięci Narodowej decyzji prezesa IPN-u, że mogą ubiegać się o status działacza, przedstawiają Urzędowi do Spraw Kombatantów dowody na swoją działalność. Te dowody są różnorakie. Często są to dokumenty z IPN-u, jeżeli nie została na przykład teczka zniszczona. Często są to zeznania świadków. Często również są to osoby, które no, poprzez prowadzoną przez siebie działalność mają bardzo dobrze udokumentowane to, co robiły w latach 70. czy 80. I osoba taka otrzymuje status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, staje się podopieczną urzędu i wynikają z tego uprawnienia takie same jak dla kombatantów okresu wojennego. Jakie, powiedzmy? Te osoby otrzymują comiesięczne, dożywotnie świadczenie pieniężne. Ono wynosi w tej chwili 460 zł, czyli takie, jak otrzymują kombatanci, bez względu na posiadane dochody. Po drugie, mają pierwszeństwo w opiece medycznej, mogą również korzystać z pomocy lekarzy specjalistów bez skierowania lekarza pierwszego kontaktu, co skraca czas oczekiwania na potrzebną pomoc. Mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową ze strony urzędu wypłacaną, na przykład w sytuacjach, w których muszą wykupić leki, muszą dostosować mieszkanie do potrzeby osoby niepełnosprawnej, czy też mają wydatki, na które po prostu ich nie stać. Mają też ulgi związane z przejazdami komunikacją krajową, komunikacją kolejową i w transporcie miejskim. Natomiast w ostatnim czasie pojawiły się jeszcze trzy bardzo ważne uprawnienia. Pierwsze z nich było w zasadzie realizacją testamentu świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Otóż Kornel Morawiecki, który przewodniczył Radzie do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej przy szefie urzędu, po jego śmierci funkcję tę pełni pani Zofia Romaszewska, powiedział, że rzeczą zupełnie niegodną jest, aby dawni esbecy, nawet już po ustawie dezubekizacyjnej, otrzymywali wyższe emerytury niż działacze opozycji antykomunistycznej. I taka sytuacja istotnie do ubiegłego roku była, bo minimalna emerytura esbeka po tych wszystkich obcięciach, które na szczęście nastąpiły w ciągu ostatnich 6 lat, wynosiła około 2000 zł, a byli działacze opozycji antykomunistycznej, którzy mieli emerytury 1200 zł, renty 800 zł. W związku z powyższym w ubiegłym roku parlament przyjął nowelizację ustawy i działacz opozycji antykomunistycznej, osoba represjonowana w PRL-u, nie może mieć emerytury lub renty niższej niż 2500 zł. Panie ministrze, powinienem sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale nie pamiętam. Może pan pamięta, czy wszyscy zgodnie głosowali za tą ustawą w parlamencie? Tak, to było przyjęte jednogłośnie. Cieszy mnie to. Smuci to, że w zasadzie po 30 prawie latach państwo polskie się zainteresowało tą grupą, ale cieszy to, że w ciągu tych ostatnich 6 lat w zasadzie wszelkie rozwiązania, które proponujemy parlamentowi, są przyjmowane jednogłośnie. To naprawdę cieszy. Tak jak wspomniałem, wracając do wątku, działacz opozycji, jeżeli ma emeryturę lub rentę niższą niż 2,5 tysiąca, otrzymuje świadczenie wyrównawcze. Kolejna rzecz, którą udało się w tym roku wprowadzić, to taka, iż wielu działaczy poświęcając swoje kariery, poświęcając swoje życie, walcząc o wolną Polskę, traciło pracę. Traciło pracę, szło do więzień, do obozów internowania, traciło pracę z uwagi na swoje poglądy i okres, w którym nie mogli wykonywać pracy, szczególnie w latach 80. po stanie wojennym czy w stanie wojennym, nie był im zaliczany do emerytury. Te emerytury od marca tego roku są naliczane na nowo, czyli czas, w którym osoba spędzała na walce o niepodległość, a nie pracowała, czyli poświęciła swoją karierę, staje się okresem składkowym. Stało się to okresem składkowym, naliczanym według wszelkich norm, które ZUS przyjął. I wreszcie ustawa, którą przedwczoraj podpisał pan prezydent i która będzie realizowana teraz w najbliższych dniach, o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Każdy działacz opozycji antykomunistycznej, który posiada uprawnienia, otrzyma w tych najbliższych teraz tygodniach 3000 zł, kwotę nieopodatkowaną, niepodlegającą zaborowi komorniczemu, a zatem no to jest jednorazowe wprawdzie, ale no taki ukłon w stronę tych ludzi, którzy poświęcali się przez lata. I tutaj jak ula opasują słowa świętej pamięci Władysława Bartoszewicza, warto być przyzwoitym. Nawet choćby po latach jednak ta sprawiedliwość może mieć miejsce. Panie ministrze Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gościem klubu Trójki. Bardzo dobrze, że pan wymienił wszystkie te nowe rzeczy. To też w końcu pańska zasługa, pańskiego urzędu, prawda? Ale jeszcze warto tu dodać, że jest jeszcze normalna droga cywilna dochodzenia do odszkodowania, bo słyszeliśmy ostatnio, Andrzej Gwiazda otrzymał za chyba 2 lata więzienia, ciężkiego więzienia, 400 tysięcy złotych odszkodowania. Już część tej sumy przeznacza na cele charytatywne. A więc ta droga też jest otwarta pod warunkiem, że znajdzie zrozumienie w sądach. To prawda. Ona się dzieje oczywiście już poza nami, poza Instytutem Pamięci Narodowej, poza urzędem, ale jest i no mam tylko nadzieję, że orzecznictwo sądów w Polsce będzie takie jak w przypadku sprawy Andrzeja Gwiazdy. To jest rzecz też dla mnie, i mówię o tym wielokrotnie, niepojęta, że aż do roku 2015 tymi osobami, które walczyły, no nie z bronią w ręku, ale narażając swoje zdrowie, życie, swoje kariery, rodziny o niepodległą Polskę, państwo polskie się nie interesowało, nie zajmowało. Dopiero od 6 lat pod rządami Prawa i Sprawiedliwości te osoby otrzymały uprawnienia, jakie powinny dostać już dużo, dużo wcześniej. Bo my mówimy, działacz opozycji z lat 80. i staje nam przed oczyma młody robotnik ze stoczni. Ten młody robotnik ma teraz 70 lat, bo od tamtych wydarzeń upłynęło 40. Młody działacz z lat 70. to jest często już 80-latek. W związku z tym to też są już osoby, które chociażby z uwagi na represje, jakimi były poddawane, mają duże uszczerbki na zdrowiu. No, służy też pomocy im taki program, który wdrożyliśmy 4 lata temu, mianowicie działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z finansowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów pobytów w uzdrowiskach i w sanatoriach. Wprawdzie oczywiście w systemie normalnym też mogą uzyskać skierowanie, tylko pobyt w sanatorium i czeka się na pobyt w sanatorium około 2-3 lat. Mhm. Natomiast w naszym programie jest to ujęte w ten sposób, że osoba wskazuje uzdrowisko, wskazuje sanatorium. My za jego pobyt płacimy, płacąc bezpośrednio do sanatorium kwotę związaną z pobytem pacjenta i taka osoba natychmiast może z tego skorzystać. Tak, ale pamiętajmy też, na pewno się nie mylę, że w tej grupie osób represjonowanych są osoby, które się nie zwrócą do pańskiego urzędu o pomoc, nie będą występowali o żadne świadczenia. Osoby, które powiedzą, robiliśmy to dla naszych dzieci, wnuków, w imię pamięci o naszych przodkach. Robiliśmy to dla ojczyzny. Taka jest nasza powinność. Niczego nie oczekiwaliśmy wtedy i nie oczekujemy dzisiaj. I o tych osobach też powinniśmy pamiętać, tych anonimowych, mało znanych, to być prawda, może tylko w swoim środowisku. To prawda, tylko tym osobom, kiedy słyszę właśnie taką argumentację, a cóż ja wielkiego zrobiłem? Ja poświęciłem się dla Polski, ja nie chcę pieniędzy. My mówimy tak, po pierwsze przywracamy też ustawą, przepisami dotyczącymi działaczy pewną godność w stosunku do tych osób, które przez lata były zapomniane, ale również staramy się stworzyć wreszcie dla potomności katalog osób, które walczyły w latach 56-89 o wolność. I z tego powodu te osoby powinny się ujawnić. I z tego powodu te osoby się najczęściej właśnie, kiedy tego argumentu używam, a one mówią, że nie chcą pieniędzy, występują o uprawnienia. Bo posiadanie uprawnień nie oznacza wcale, że trzeba występować chociażby o pomoc finansową. Natomiast no, niektóre są automatyczne, tak? Tak jak chociażby ta wspomniana przeze mnie jednorazowa z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Natomiast my tworzymy tym samym katalog osób, do którego będą mogły zajrzeć po latach osoby zainteresowane, badacze historii, katalog osób, które nie zhańbiły się współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa, które walczyły o wolność i tak jak w okresie międzywojennym formą pewnego wynagrodzenia dla walczących o wolność były i ordery, i odznaczenia, ale chociażby też osadnictwo wojskowe nadawana ziemia na Kresach Wschodnich. Tak też tworzony był katalog tych osób. Dzięki temu my możemy stwierdzić, kto był żołnierzem Legionów, kto był żołnierzem POW, kto był powstańcem wielkopolskim. I tutaj jest to też taka czynność, która powinna być dostrzegana i przez tych działaczy też jest dostrzegana, a dla mnie jako historyka z zawodu i wykształcenia jest to niezwykle cenne stworzenie właśnie katalogu, spisu ludzi, którzy o wolność walczyli. Mm-hmm, mm-hmm. Wspomniał pan o sanatoriach, a mnie się od razu przypomniał świętej pamięci zmarły niedawno Andrzej Rozpuchowski. Skorzystał z tego sanatorium, ale jednak no, okazuje się, pandemia istnieje, wirus istnieje i można się zarazić również w tym środowisku, które z natury powinno polepszyć stan zdrowotny uczestnika. No. No tak się niestety stało i tydzień temu pożegnaliśmy Andrzeja Rozpuchowskiego w Katowicach. Wielką postać Solidarności, legendę Solidarności Śląskiej, człowieka, który też bardzo angażował się w te kwestie związane z opieką nad działaczami opozycji antykomunistycznej. Miałem zaszczyt współpracować z nim przez lata, bo był wiceprzewodniczącym do końca rady działającej przy mnie w urzędzie. Wspaniały człowiek, gorący patriota, no wielka postać i niestety przegrał walkę z COVID-em. Panie ministrze, przypomnę, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mam przyjemność gościć w Klubie Trójki. Może prosiłbym pana o przypomnienie jeszcze może innych nazwisk osób, które w tym roku zasłużonych dla Polski, które odeszły. Tych osób niestety odchodzi, zwłaszcza ze środowiska kombatanckiego, bardzo wiele. Podam przykład. Kiedy 2 lata temu organizowaliśmy z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej i prezydenta Republiki Włoskiej uroczystości 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, wówczas przyjechało na Monte Cassino na nasze zaproszenie 45 żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. W tym roku, kiedy we wrześniu z okazji 80. rocznicy sformowania armii generała Władysława Andersa byliśmy na Monte Cassino, byliśmy w Bolonii, było ich tylko 6. Część odeszła na wieczną wartę, tak jak bardzo zasłużona postać pan Antoni Łapiński z 3. Dywizji Strzelców Karpackich, czy pan pułkownik Mieczysław Tomaszewski z Londynu, też niestety ofiara COVID-u. Część już po prostu nie czuje się na siłach, ale ci, którzy szczególnie w naszej pamięci w tym roku, ci, którzy odeszli w tym roku i zostaną szczególnie w naszej pamięci, to chciałbym tu przypomnieć, że pożegnaliśmy pierwszą damę II Rzeczpospolitej, ostatnią pierwszą damę, panią Karolinę Kaczorowską, małżonkę świętej pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, która zmarła jesienią i w przyszłym roku, w kwietniu, w rocznicę Konstytucji Kwietniowej, 23 kwietnia odbędą się uroczystości pogrzebowe pani prezydentowej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, spocznie koło prezydenta. To w jakimś sensie symboliczne zakończenie historii władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie, w jej osobie jako ostatniej pierwszej damy II Rzeczpospolitej. Zamyka się ta wspaniała historia trwająca od 1939 roku aż po rok 90 prezydentów i władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Andrzej Rozpłochowski wspominaliśmy, ale też smutna wiadomość z dzisiaj. Nad ranem zmarł pan Henryk Atemborski, jeden z ostatnich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Człowiek, który potem po wojnie nie ewakuował się z brygadą, ale pozostał tutaj w kraju, był więźniem bezpieki, a potem w latach 80. bardzo mocno włączył się w ruch Solidarności. To też były właśnie takie osoby jak on, jak świętej pamięci generał Antoni Hedaszary, którzy kontynuowali walkę rozpoczętą w czasie II wojny światowej w strukturach już Solidarności. Pan Henryk Atemborski był między innymi delegatem na pierwszy zjazd Solidarności w roku 80. Jest więcej tych nazwisk, tak. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci, proszę państwa, i pamiętajmy o nich, bo naprawdę to wielkie postaci. Jesteśmy w okresie świątecznym, postanowiłem przypomnieć państwu mało znaną, prawie w ogóle nie graną w radiu kolędę Mędrcy Świata Monarchowie w wykonaniu wspaniałego świętej pamięci Bernarda Ładysza. Mędrcy Świata Monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcie nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ponosowie nie ma tronu i berła nie cierpi, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Złość okrutna, dziecię prześladuje. Wieś okropna, wieś to smutna, Herod spisze knuje. Nic monarchów nie odstrasza, u Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im oglasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, u Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im oglasza, nadzieją się cieszą. Krótka to kolęda, chociaż mam tekst, mam jej tekst, jest jeszcze trzecia zwrotka. Być może trafią państwo na inną, szerszą wersję. Jan Józef Kasprzyk, tu słuchając kolędy, bardzo mi się to spodobało, powiedział na temat Ładysza: głos jak dzwon Zygmunta. Tak, głos jak dzwon Zygmunta, niezapomniany. Zresztą pan Bernard Ładysz też był naszym podopiecznym. To przecież żołnierz Armii Krajowej. To właśnie, przecież zesłaniec syberyjski. Warto było o tym pamiętać, tak. Proszę państwa, przejdziemy może teraz do współczesnych czasów, ale jeszcze pytanie takie refleksyjne. Pytanie o warsztat historyczny, panie ministrze. Pański warsztat. Czy jadąc na uroczystości, na przykład w Monte Cassino, czy do Holandii, Narwiku, czy tu w Polsce, przypominając o naszych narodowych powstaniach, Sięga pan po lektury, po książki, czy ma pan tak zwany warsztat historyczny już opanowany? Jak to jest? Jestem, tak jak wspomniałem, historykiem z wykształcenia i zajmuję się przede wszystkim historią dwudziestolecia międzywojennego, okresem II Rzeczpospolitej, a szczególnie obozem piłsudczykowskim. I to jest jakby rzecz, która od studiów zawsze mnie pasjonowała i pochłaniała moje prace badawcze i publikacje, które też miałem zaszczyt popełnić. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jadąc gdzieś nie odświeżałbym sobie nie tyle podstawowych kwestii związanych z przebiegiem czy bitwy, czy operacji, czy zdarzenia, co przede wszystkim chcę zawsze wejść, jak to się mówi, w klimat tamtego czasu, tamtych zdarzeń. W związku z tym zawsze zabieram ze sobą do torby podróżnej pamiętniki i wspomnienia świadków historii. Co więcej, kiedy podróżujemy na Monte Cassino, czy do Holandii, do Bredy, towarzyszą nam oczywiście weterani walk o niepodległość. I to jest kapitalne źródło. To są historie, które szczególnie u tych starszych ludzi odżywają w momencie, kiedy pojawiają się w miejscu, gdzie toczyła się i działa historia, działa dzięki nim lat 80 temu, czy 70 parę, a jak wiadomo, źródło historyczne mówione jest również źródłem historycznym i umożliwia lepsze jakby dotknięcie i zrozumienie i poznanie historii. A zatem przede wszystkim staram się odświeżać to, co wielokrotnie już nawet czytałem, ale kiedy jadę na Monte Cassino, zawsze mam ze sobą bez ostatniego rozdziału generała Władysława Andersa wspomnienia i zawsze mam ze sobą Wańkowicza. Tak, aby wieczorami, poranku, w samochodzie, w samolocie chwilę przeczytać, żeby odczuć to, co oni czuli, a w momencie, kiedy jesteśmy w danym miejscu, w tym miejscu, gdzie ta historia się tworzyła, to się wspaniale uzupełnia. Mhm. To z pewnością zainteresuje pana książka Mieczysława Jałowieckiego, bo tam jest dokładnie opisany dość rozległy ród Wańkowiczów, mhm, mieszkających na Litwie. Panie ministrze, jest pan obecny wśród Polonii i Polaków. Specjalnie rozdzielam te dwa określenia, Polacy i Polonia, rozsianych po świecie. Jak wielka jest to diaspora i czy wśród tej wielkiej grupy ludzi mówiących po polsku zauważył pan, że utrzymują się charakterystyczne dla kraju podziały, animozje, walki? Aż takiej temperatury sporu, odwiedzając Polaków mieszkających chociażby we Włoszech, czy w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, jaki jest tutaj w Polsce, na szczęście nie odczuwam. Na szczęście. Nie mówię tu już w ogóle o emigracji niepodległościowej, bo nie oni mówią, z kolei... Nie ma takich, którzy mówią, o, pisowski minister przyjechał. Nie, to ja z czymś takim się nie spotkałem, a zwłaszcza, że ton tej emigracji, z którą mam przyjemność się spotykać, nadają ci, którzy są emigracją niepodległościową, jeszcze tą wojenną. Oni są państwowcami. Oni wiedzą, że spór polityczny jest oczywistym elementem demokracji i życia politycznego. To jest rzecz zupełnie zrozumiała. Natomiast traktują i rząd, i moją osobę jako przedstawicieli państwa polskiego wybranych w demokratycznych wyborach, bo tak chciał naród. To jest niesamowita różnica, kiedy właśnie rozmawia się z osobami, które na Zachodzie po wojnie mieszkały, mają przez to też nieporównywalnie dłuższy kontakt z tak zwanym wolnym światem i zasadami działania demokracji. Jak oni widzą to, co w Polsce się dzieje? I z taką temperaturą sporu nie spotkałem się na szczęście wśród tych środowisk na Zachodzie, w których goszczę. Natomiast powiem, że nasi Polacy mieszkający na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, a szczególnie jak się rozmawia z Polakami mieszkającymi na terenach obecnej Ukrainy czy Litwy, często mówią: my was nie rozumiemy. My was nie rozumiemy, dlaczego wy się tak kłócicie. Macie wolny kraj, w którym żyje wam się naprawdę nie najgorzej. Tak. I to są właśnie ci Polacy, o których nie można mówić Polonia. Bo absolutnie. To są Polacy, którzy mieszkają u siebie od wieków. Oni mieszkają u siebie od wieków. I wielkim kosztem i wrzeczeniem, bo przecież po traktacie ryskim tysiące Polaków, którzy zostali poza granicą II Rzeczpospolitej, padły ofiarą represji stalinowskich przecież w 1937. To prawda, w 1937 roku i też tym osobom przywracamy, no można powiedzieć, honor i cześć od kilku lat, bo tak zwana operacja antypolska NKWD to był temat zupełnie nieznany. Organizujemy wspólnie z IPN-em obchody temu poświęcone, ale również, ponieważ w zeszłym roku ruszyła taka duża akcja wypłat dla Sybiraków, dla tych, którzy byli na Syberii, też objęci tą ustawą są ci, którzy w 1937 roku już poddani byli represjom ze strony aparatu sowieckiego. Tak, oni nie są Polonią, oni są u siebie, a granice decyzją mocarstw zachodnich, które nie pytały Polaków o zgodę, uległy przesunięciu. Tak, jest nawet takie bardzo dobre określenie, często używam go, że Polskę przesunięto na zachód jak starą szafę. Bardzo trafne. No tak, mamy ziemię na zachodzie, piastowskie, jak mówili, jak mówiło się w PRL-u, które też wymagają naszej troski. Też zniszczone w czasie wojny Wrocław, Szczecin, inne miasta musieliśmy odbudować. Odbudować i tam życie tchnęli w te miasta ludzie, którzy zostali przesiedleni z dawnych kresów, tak, wschodnich. Wrocław to Lwów, Gdańsk to Wilno, Pomorze Zachodnie również ma ten swój korzeń tkwiący w dawnych kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Ja parę dni temu byłem w Szczecinie na uroczystościach związanych z rocznicą 51. tragicznego grudnia 70. roku, który w Szczecinie, podobnie jak i w Trójmieście, był straszliwą zbrodnią dokonaną przez komunistów na Polakach, na polskich robotnikach. I tam właśnie rozmawialiśmy o polskich korzeniach Szczecina i tak naprawdę jednym z najważniejszych elementów tych polskich korzeni jest to, że Polskę tam budowali ludzie, którzy zostali przesiedleni z kresów wschodnich. No, nasze dawne, lenne posiadłości za Bolesława Chrobrego i jego siostrę późniejszą, matkę trzech króli Danii, Szwecji i Anglii, myślę o Kanucie Wielkim. Tak to jest, że tę historię czasami potrafią nam przypomnieć ludzie z zewnątrz o tych dawnych związkach polsko-angielskich, mówiła królowa Elżbieta w 97 roku w czasie pobytu w Sejmie. Ona nam przypomniała, jakie są związki, bo zwykle się mówiło, że to Jagiellonowie, a potem był okres taki, kiedy mówiono, że Polska wchodzi do Europy, prawda? A ojciec święty Jan Paweł II mówił zawsze, że Polska w Europie zawsze była i tworzyła Europę. Tak. To jest właśnie rzecz, która jest niezwykle ważna i którą też każdy z nas musi realizować, mianowicie odrzucić to, co przez lata funkcjonowało jako tak zwana pedagogika wstydu. My jesteśmy naprawdę dumnym narodem, który ma prawo do dobrze rozumianej dumy z tego, że no nie tylko kształtował tożsamość swoich obywateli, ale też miał ogromny wpływ na kulturę, na dzieje Europy i świata. Jesteśmy narodem, który cywilizację europejską przynajmniej dwukrotnie obronił w nowożytnych dziejach, raz pod Wiedniem w XVII wieku i drugi raz pod Warszawą w roku XX. Panie ministrze, na zakończenie zostały nam 2 minuty. Chciałbym zaproponować panu, by złożył pan tu w Trójce w programie słuchanym życzenia swoim podopiecznym, kombatantom, osobom reprezentowanym. No, ma pan szczególne predyspozycje do takich przemówień. W końcu miał pan też epizod aktorski u siebie w teatrze. W teatrze występował pan Bożeny... Barbary Dobrzyńskiej. To prawda, ta przygoda z teatrem od dzieciństwa właściwie trwała. Pierwsze moje kroki w Teatrze Polskim stawiałem pod czujnym okiem Kazimierza Dejmka jeszcze jako 10-letni chłopiec w spektaklu Żywot Józefa i później ta przygoda trochę trwała, no ona w tym momencie oczywiście nie istnieje, ale to aktorstwo też jakoś nam pewnie pomaga. Ale wracając do życzeń. Szanowni Państwo, zarówno podopieczni urzędu, jak i Państwo, którzy nas słyszycie, niech ten nowy rok, rok 2022, będzie pełen tych trzech cnót, o których mówią nam weterani walk o niepodległość i które zawsze budowały i kształtowały naszą tożsamość, nasz polski kod kulturowy i naszą tożsamość chrześcijańską, łacińską i tym samym europejską. Niech będzie to rok pełen wiary, nadziei i miłości. Jeżeli te trzy rzeczy są w sercu i umyśle każdego z nas, to wtedy możemy z optymizmem naprawdę patrzeć w przyszłość. Wiary, nadziei i miłości. I niech Pan Bóg błogosławi. No, nie pomyliłem się, twierdząc, że jednak Jan Józef Kasprzyk, gość, dzisiejszy gość Klubu Trójki, ma talent krasomówczy, aktorski. To ja panu życzę w tym kończącym się roku kariery, jeszcze większej z kariery politycznej. Bóg zapłać serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu za to miłe spotkanie. I też, jeśli mogę, ostatnie już takie życzenie. Bądźmy wspólnotą. Pamiętajmy, że nie jesteśmy, że nie każdy z nas żyje tylko dla siebie. Działajmy na rzecz tej wspólnoty, która jest tak cudowna i wspaniała na imię jej Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jackowi Frenzlowi za przygotowanie audycji strony producenckiej. Kłania się państwu Wojciech Reszczyński na zakończenie. Tradycyjnie Włodek Pawlik, Prząśniczka Stanisława Moniuszki. Autopromocja. 357 przebojów Trójki.